Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Det er ikke en uge, der har været på finansmarkedet. Både gynger og karuseller er blevet skudt i sænk, og investorerne efterladt relativt fortvivlede. Men har du ondt i din investeringssjæl, så er der hjælp at hente. Vi lægger gerne ører til dine kvaler. Ring her ind til studiet. Lars Svendsen og Lars Persson er klar til at tage imod spørgsmål. Vi sætter hele timen af til at debattere med jer, kære lyttere, så du kan ringe her ind på 20 24 7 24 7, altså 20 24 7 24 7. Det er en herlig morgen, herr Persson, eller hvad er det egentlig derude på aktiemarkederne? Hvorhenne? Hjemme under dynen, eller herinde i studiet? Eller, altså, ja, her er det sådan en meget herlig morgen. Det. Ja, altså, det er jo sådan en lunken morgen. Amerikanerne har jo spist kalkun, så ja, man kan jo ikke sige fedtet står op over bedre. Det er jo en tør sag nogle gange, den der kalkun, hvis man ikke får banderet den godt. Men hvad hedder det nu? Jamen, det betyder jo, at vi står lidt og tripper. Vi spejder efter de amerikanere, der gerne skulle komme bare en lille smule på mærkerne i dag, medmindre de er helt ude at shoppe alle sammen. Så vi starter rundt nullet, hele vejen rundt faktisk, mere eller mindre. Der er altså en lille smule under nullet, det er Finland, Norge og Sverige, og så er der os, der lige holder over vandoverfladen, det er Danmark, Tyskland og Frankrig. Så ja, og hvis jeg trykker F5, så kan det godt være, at altså, det er forsvundet. Det så ser det lidt anderledes ud. Men vi er lige rundt om nullet, der sker ikke det store. Vi må vente til næste uge for at se, om der sker noget vildt og voldsomt, vil jeg sige, tror jeg. Jamen, jeg synes også, vi skulle tale lidt let i dag, fordi vi kunne lege sådan et spil. Jeg er Robinson Crusoe, og jeg har min ven Fredag med. Black Friday. Okay, Lars Vendsen. Han er i dårlig humør. Nej. Ingen er i dårlig humør her, det kan jeg love dig for, Lars Vendsen. Hvad synes du om hele den her stemning og hele den her uge? Det har jo altså været en uge, hvor vi har set igen, at nervositeten har gjort sit indtog på markederne. VIX er steget endnu en gang, og ja, det er til at blive forvirret over. Ja, hvis det er Amerika-VIX, så er den jo på 20,8, og den var lidt nede, og sådan kravlet smule op. Den er ikke slem, altså. Men ja, altså, markedet er jo lidt søsygt og bumpet nedad, og som jeg tror jo også både, at nu har begynder de her teknikanalytikere, vi havde, eller teknikere, det var jo så Tom Bundgaard, ikke? Hovgaard. Som med Bundgaard ved, ved jeg ikke, men som sagde det forleden der, vi har jo, jeg tror faktisk, det som vores ven Druseberg fra Carnegie fortalte i tirsdags, er meget rigtigt, at næste uge på fredag, om nu starter det her, eller to dages G20-møde er det, og at der kan de måske ligesom finde ud af noget, kineseren og Trump, til de to, der skal blive enige. Vi andre er jo bare sådan lidt publikum. Ja, vi står der til at jeg ammen og lader som om det. Så vi har jo lavet det mest kloge ting, det er ikke engang mig, der har lavet. Jeg har sagt, vi skulle lave den, men jeg har ikke selv lavet den. En kurve over, hvordan er det gået i de to år, Trump har været ved magten, ikke? Mm. Eller blev valgt i november, eller den 8. november 16. Ikke? Og hvis du kigger på det der, så er der jo gab mellem DAX og Amerika på faktisk 25%, korrigeret for valuta. Og vi har lavet sådan en fin kurve. Jeg ved ikke, om vi kan få verdensfirmaet til at sende den frem til os, at vi kan lægge den et eller andet sted på hjemmesiden. Ellers kan vi den måske derhjemme. Du må lægge et godt ord ind for os. Ja. Men det er faktisk, det er jo det der gab, der er. Altså, der er 25, hvis man sagde, at dengang var markedet i balance mellem Europa og USA, regnet på DAX i Europa, så er USA i øjeblikket 25% højere end Europa. Og så kan du diskutere, skal de mødes, eller er det en permanent forskel? Og hvis de skal mødes, hvor skal de så mødes hen? Og jamen, det er derfor, jeg sidder og siger, at Europa skal op. Mener du, at de skal mødes? For det er vel sådan set det, du siger så, herr Svendsen? Ja. Hvis nu Europa er noget snot for at sige det lige ud? Jamen, det er Europa ikke. Vi lider, altså europæere lider af en eller anden mærkelig mindreværdskompleks af vores statsopbygning, alt muligt, og bilrådden og alt muligt andet. Og udlevet, det er noget andet, men det er jo aktierne, vi handler, det er jo ikke statskasserne, de er sikkert ikke en skid værd, men hvad hedder det, det er jo selskaberne, og de er jo dels udmærket og klarer sig. Vi europæiske erhvervsliv er mere sundt end amerikansk erhvervsliv. Mm. Så har de der spydspidsselskaber i noget IT, og de der byggemaskiner. Er det nu også det? Ja, det mener jeg faktisk. Altså, vi har lige sådan noget dieselgate, og vi har gang med noget hvidvaskning, og altså. Jamen, vi har da bilfabrikker, de har de jo snart ikke mere i USA. Jo. Altså, General Motors er blevet fuldstændig rekonstrueret, og må ned og vende, ikke? Lars Svendsen, Fiat. så er de fort tilbage. Han klarer sig ikke så godt. Vi er vel tilbage til den gamle sang om, at det handler ikke om, hvilken pige, der er smukkest deroppe på podiet. Det handler om, hvilken en pige, som de andre synes er smukkest. Altså, hvem der... De fleste synes er smukkest. Men. Og de fleste synes åbenbart, at den amerikanske pige er smukkere end den europæiske lige for tiden i hvert fald. Ja, det er jo, hvad hedder det, sådan ser markedet ud. Så må du sige, har markedet ret, eller har markedet ikke ret? Og det er jo der, hvor du kan sidde og sige, at hvis du tror, at markedet har ret, jamen, så behøver vi da ikke have en millionærklub, så vi bare sidde og sige, nu gik det op, nu gik det ned, og markedet har ret. Det har det også i morgen, så er det noget helt andet. Men markedet havde også ret dengang. NKT kostede 270, nu koster den 88. Og der er gået 2 år. Jeg vil sige, er det et marked, der har ret? Nej. Det er nogle kuldrede mennesker, som ikke aner, hvad de laver. Det er jo det, der er pointen i det der, fordi altså, vores opgave er jo at bedømme markedet og sige, nu er vi kommet for langt ud til højre, nu er vi kommet for langt ud til venstre, og hvor er vejen frem i det der? Jeg mener, at det vi oplever i det her år, måske i virkeligheden mest, det er altså, at vi bliver voldboldet af short-selling, og det er, fordi finanssektoren ikke kan tjene penge på noget, at så begynder de der hedge funds at smadre løs, og det har de jo gjort på hvad hedder det, det der ikke var det allerøverste af markedet, men derfra nedad. Ikke? Men hvis vi havde så gode selskaber i Europa, ja. så ville de jo ikke gøre det i Europa, så ville de jo gøre det hjemme i USA. Det er vel fordi, at nogle af de selskaber, som vi alle sammen går og drømmer om, skulle være her i Europa, de er i USA. Google, Facebook, Amazon osv. Det er vel fordi, at de ting, vi har lidt i Europa, de er sådan lidt gammeldags, og vi er sådan en lille smule behind the curve, hvis man kan sige sådan med vores IT. Og det er jo IT, folk alle sammen igen kigger på, tilbage til IT-boblen. Ja, ja. Så jeg vil altså ikke helt give dig ret. Og så kan du sige det der med NKT. Det var jo en anden case. Du kan jo ikke gå 2 år tilbage. Der var det jo noget med noget nilfisk og alt muligt andet, der var gemt ind og støvsuger og alt muligt. Altså, markedet flytter sig. Det er jo ikke ligesom en folkeskoleklasse, hvor vi skal være normalfordelt, vel? Altså, hvor alle karaktererne skal ligge i midten. Der er jo, vi ryger jo i grøften begge gange. Altså, vi kan ikke styre den der bil. Den kører for hurtigt, og det gør den jo hver gang. Så altså, Men vi har jo haft, hvad hedder det, på alt det her fangværk og så videre. Det er jo stedet med 60%, ikke, i USA. Jamen, er det fordi vi er dumme igen, ikke? Ja. Ja. Men det er jo fordi, alle står og fortæller, fremtiden er, at alle kan sidde og kigge på en mobiltelefon, hvor de laver et eller andet sniksnak om ingenting, og så kan de finde ud af at sende en reklame ind ad døren, ikke? Mm. Og så kommer Vestager med en stor damphammer og slår dem lidt, men det er jo ikke andet, så de får ondt i tæerne i 10 minutter, så er de frisk igen. Mm. Man banker dem jo ikke sønder sammen. Mm. Men hvad hedder det? Og så handler vi Amazon, som han selv siger selv, at de går for lidt en dag, ikke? Den er verdens dyreste aktie, ikke? Sammen med Apple, ikke? Altså, det er jo... Er det sund fornuft? Nej, det er det ikke. Det er drømme. Du handler drømme. Det er nærmest, hvis jeg skulle sige det... Vi har jo oplevet også med Bitcoin. Nu er det så gået i hullet, og nu taler de jo om, at Bitcoin-systemerne der, de er ved at, også ved at ruinere sig selv. Men det var jo også en drøm. Mm. Men så længe kursen stiger, så er folk jo med. Således fik vi varmet godt op under de herrer, Lars Svendsen og Lars Persson, de er med i studiet her. Mit navn er Bodil Gansel. Vi svarer på spørgsmål hele timen. Du er velkommen til at ringe ind på 20 24 7 24 7. SMS'en er selvfølgelig også åben, 42 600 24 7. Hvis du foretrækker at skrive til os, så kan du altså gøre det. Og det er der rigtig mange, der har gjort også i løbet af ugen. Tak for det til jer, der skriver. Vi prøver så vidt muligt at komme omkring spørgsmålene, det kniver nogle gange med tiden. Men så er det jo godt, vi har sådan en fredag, hvor vi kan samle op. Et af de spørgsmål, vi har fået flest af her i løbet af den her uge, det er til Gumspace. De her, Lars Svendsen, lad mig lige starte med dig, fordi at det tyder på, at vores lyttere er en lille smule forvirret over, hvad der sker i Gumspace, og hvad de skal gøre med det, de nu sidder med, efter der har været tegningsretter og alt muligt frem og tilbage. Ja. Hvad siger du til sagen? Ja, tegningsretten er gået af, så ja. Og man tegner en ny aktie for en gammel til 10,5 kroner, ikke? Så den koster 13 kroner lige nu, så sådan en tegningsret er 2,5 kroner værd cirka. Den er sikkert i praksis lidt mindre værd, fordi der er nok flere, der vil sælge den, men der er jo ikke nogen udstedt nogen garanti for emissionen. Altså, der er ikke nogen bank, der er garanteret, at der penge kommer ind. Så derfor er det markedet selv, og det afhænger jo af markedskursen, der skal slæve pengene sammen. Ikke? Og jeg er aktionær i den, og jeg laver også analyser af den i går, og finde en, som jeg selv har lavet for ikke ret lang tid siden. Kun 14 dage gammel på vores hjemmeside, aktieinfo.net. Så har vi diskrimineret det. Men, fordi du får penge for at lave den analyse. Ja, det gør jeg, men hvad hedder det? Og det er jeg jo glad for jeg også. Jeg tror jo på, at han kommer igen, men problemet er jo, at når sådan en laver en tegning, hvor du skal skrave 295 millioner svenske kroner sammen, så bliver den jo tæsket helt i bunden. Og det er jo det, der sker nu. Og så må vi jo så... de kører den også igennem så hurtigt, de overhovedet kan. jeg tror, det er overstået 5. december, så skal de have penge i kassen, og så er de jo fået en ordentlig optankning. Så er de jo penge, så de kan klare sig 2 år frem i hvert fald, og forhåbentligvis, fordi så siger de, at nu, de har jo sagt, at de her penge, de nu får, de vil række frem til, hvor virksomheden bliver overskudsgivende. Ikke? Så altså, det er sådan, den reservetank, de får nu, og så skal frem for det her punkt, skal de kunne tjene penge og køre det hjem. Ikke? Men de har jo et problem omkring, og det er der, balladen ligger. Den største kunde, de har, hedder Sky and Space Global, og han har givet mig ordre på, jeg tror, det er 680 millioner svenske udstående. Det er 85% ordrebogen, og han kan ikke betale sin til tiden. Og det er jo... Ikke? Fordi på et tidspunkt, så de har fået nogle penge her, sagde de i oktober, jeg ved ikke, om der kommer flere i november, men de er langt bagefter med betalingerne, og på et tidspunkt må de jo så sige, hvad så med de 680 millioner, skal vi også lave de ordre, eller skal vi ikke, fordi vi vil jo være cooler for det. Mm. Det er der, hvor den gør ondt. Lars Svendsen, Niels Buus er tidligere blevet kåret som en leder helt i topklassen, helt i top faktisk. Klarer han det godt nok? Altså, bliver den der virksomhed godt nok ledet, når det kommer til stykket? Altså, man kan godt blive lidt i tvivl, eller hvad? Altså... Ja, jeg synes, han leder det godt nok for min skyld, men jeg ved ikke, hvad folk gør med. Altså, det er jo igen det der med, at når aktiekursen falder, så er det ikke godt nok, og så bliver folk tosset over det, fordi aktien falder, ikke? Men balladen er jo, at det har han også jo sagt, jeg har hørt ham udtale de kloge ord. Han er jo meget afdæmmet mand, men at det er jo på en eller anden måde et vildt vækstrigt, jo. Altså, de er jo nået op på, at 245 ansatte, ikke? Og det svarer så til 193, tror jeg det var, på heltidsbasis, ikke? Det hedder en FTE'er i vores dag, jo. Full-time employee. Oh, yes. Vi taler jo engelsk nu her. Det gør vi. Der er så mange stadigvæk, mange deltidsansatte, og de er faktisk op, hvor de sidder og siger, at nu de overvejer egentlig at begynde at afskede. Det er også det, at der er ballade, ikke? Altså, om kunderne kan betale. Men det er jo ikke hans skyld, at kunden ikke kan betale. Balladen er jo, at... Når du laver sådan noget der, og du er meget afhængig af en kunde, de har en anden stor kunde også, der hedder Area Maritime, der skal lave et system til at holde øje med fly og skibe og også landtrafik i, fra ekvator og så til begge sider. Deroppe af Nordpolen bliver nok ikke dækket, eller slet ikke Antarktis, men hvad hedder det, at der kan jo være nogle vejmeldinger på Antarktis. Jeg tror, der er tilsnittet vej. Sådan noget. Men i situationen er ikke så god. Men det er en anden stor kunde, og der vil du sige, at det er jo ligesom balladen, når du driver en virksomhed frem i ekspansion og skal give overskud, formentlig skal de give overskud i 2021 eller sådan noget, og så skal de ramme nulpunkt i 2020. Sådan tror jeg, det er i mit hoved, men det siger du ikke selv. Så er det jo, men det er fuld fart frem. Ja. Og det er at holde orden på noget kaos. Så jamen, jeg mener, at han gør det godt nok. Men det er omgivelserne. Hvis de der bare kunne betale, så ville alle jo være glade. Ja, hvis de bare kunne betale, så der kom penge i kassen. Ja. Så vi er altså Gomspace, som jeg ved, der er mange af vores lyttere, der holder øje med, og som altså også har stillet spørgsmål herind til på sms'en 40 600 24 7. De her, vær sød at tage jeres headset på, fordi vi har fået en lytter med. Kamara har ringet. Hertil, godmorgen og velkommen til. Jo, tak. Hvad kan vi gøre for dig, Kamara? Jeg har haft fokus på Apple-aktien, hvor jeg tænker, hvad sker der egentlig med den? Først får man at vide, at de har et godt regnskab, altså bedre end forventet. Så står der pludselig, at Apples faldprognose skuffer og giver aktien et dyk, og så står der derpå, at Apple har holdt iPhone-tallet hemmeligt, og så står der statusstørrelsen på den nye iPhone, og til sidst så står der USA-åbning, Apple på en ny eller grøn start. Comeback og alt det der. Hvad sker der egentlig med den? Den er jo dykket $57 i løbet af de sidste 2 til 3 måneder. Ja, det er et glimrende spørgsmål, og meget godt, du sætter fokus på, at der har været et hav af forskellige udmeldinger, både om og fra selskabet. Det kan godt være en lille smule forvirrende at følge med i, hvad der foregår i Apple. De her, Lars Persson, skal vi lige prøve at starte med dig og se på, hvordan den har udviklet sig rent teknisk? Jamen, der siger den jo selv mig. Altså, der er den jo gået i salg, og måske hænger den en lille smule i den langsigtede trend, så hvis man har købt den tilbage for måske... 2 år siden, jamen så kan man da stadigvæk sove en lille smule trygt og har et godt afkast, men man skal jo nogle gange huske, at man skal dele med skattevæsenet, hvis man ikke har den i pension, ikke? Og der er noget lagerbeskatning også, og alligevel så ender man med at skulle dele med skat på en eller anden måde. Nej, altså, den har ligesom ligesom om den har løbet sin tur, i hvert fald lige for den her gang, så den ser ikke særlig sjov ud, hvis jeg bare kunne få en graf. Og Lars Persson, du er jo sådan set en lille bitte smule ligeglad med, hvad der er af udmeldinger og overskrifter ude i medierne i forhold til aktier generelt, fordi du kigger nemlig på kurvene og forholder dig til, hvordan at den rent faktisk handler. Det burde jeg i hvert fald gøre en gang imellem. Skal man huske at lade være med at læse regnskabet, fordi det er jo nogle gange det, der giver støj. Men altså, den er faktisk, har man købt den for nylig, så har man jo fået nogle ordentlige bøllebank, og hænger man med den for 17, så skulle man måske til at overveje at få skubbet den af, inden den går helt ned. Altså nærmeste støtteniveau, den er jo brugt igennem de 180, hvor der var støtte, så næste støtteniveau er ned omkring en 160. Og hvis salget begynder at gå lidt dårligt og sådan noget, man kan også nogle gange spørge sig selv til sidst, så vil man måske også gerne prøve noget andet. Altså i gamle dage, så var det Motorola, vi startede med mobiltelefonen, og så gik vi over til Ericsson og Nokia, og nu er vi nået helt til tredje. Og det er vel også egentlig det, der kommer til at ske med Apple, det er, at de gyldne tider måske ved at være forbi. Man skal til at finde noget andet. Om det så bliver nogle frække kinesere eller noget helt nyt, det kan jeg ikke lige svare på. Men, ja, de har i hvert fald haft svært ved at få deres iPhones ud over rampen i samme tempo, som de havde til at starte med. Lars Svendsen, sådan en aktie som ja. Apple, er det en, du holder øje med? Nej, det gør det ikke, fordi det er jo verdens største aktie, ikke, sammen med Amazon der, ikke? 840 milliarder ligger han på, ikke? Dollars. Så det er jo sådan 2,5 gange danske aktiemarked, han alene. Så nej, du, det gør jeg ikke, men jeg siger, at det positive ved den er jo, at den har jo haft sin styrke så lang tid, at dens indtjening er blevet fornuftig, ikke? Altså ikke en pige på 12-13 stykker eller sådan noget. Nu, ikke? Men Svendsen, tænker du, at det... Ja, selvfølgelig. Kamara, kom. Du er kunden. Du er ret. Aktien, den har været op på 1000 milliarder. En gang. Ja, ja, ja. Og så plus, at jeg har den her aktie i mit rette pensionsdepot, burde jeg røre ved den. Og det der støttefunktion, eller støtteniveau, som der er en af jer omtalte, jeg aner ikke, hvad det er, I taler om. Mm. Så de der tre ting, kunne I sætte lys på det? Ja, det kan jeg sagtens. Altså, når en aktie bevæger sig opad, så finder så det er jo også mennesker, der sidder og handler den, så kravler den op på et eller andet niveau, og så siger vi, det er typisk sådan nogle runde niveauer, som omkring 200 og 160 og 190 og sådan noget. Den bevæger sig ligesom fra punkt til punkt lidt. Det er ligesom, når du skal tanke din benzin op, eller din bil op, så kan aktien ikke køre mere. Så kommer der ligesom nogen, der vil sælge, og hvis den går op i 200, så jeg sælger, fordi det er sådan en dejlig rundt tal, og så videre, så videre. Og det samme, når den så går den anden vej, når den falder, jamen så er der også nogen, der siger, ej, nu er den sommer blevet billig. Og ser man på nøgletallene, så er det jo ikke fordi, at som Svendsen også siger, det er en voldsom dyr aktie. Det er de her PE-tal og sådan noget. Det er indtjeningen over de næste mange år, hvordan ser den ud? Men så er det det. Og så står jeg som teknisk analytiker og spejder. Jamen, når nu aktien begynder at falde, hvor er det det der niveau, aktien har stået på? Og der har været 160. Nu ligger i onsdag, der sluttede aktien 176,78. Det næste støtteniveau, jeg ser, det er omkring en 160. Der skulle den gerne holde. Gør den ikke det, jamen, så skal du endnu længere ned i aktiekursen for at finde et nyt støtteniveau. Det kunne være ned omkring 140. Så det er sådan nogle runde tal, fordi sådan er vi mennesker. Vi kan godt lide sådan en ro og regelmæssighed. Okay, og hvad med, at den står i mit rette pensionsdepot? Burde jeg røre ved den nu, eller skal jeg lade den stå? Man kan sagtens røre ved. Man skal, det er jo ikke sådan, at... Bare fordi den står i ens rette depot, så er man så skal man aldrig gøre noget. Altså man skal jo engang imellem massere sin portefølje, både om det er i rette pension eller frie midler eller whatsoever. Fordi at lige pludselig så er der noget, der ikke er interessant mere eller blev overhældet af konkurrenterne, så altså ja, altså jeg ved ikke, hvad din idé var, da du gik ind med den, eller købte den, og jeg ved ikke, hvornår du købte den, men på et eller andet tidspunkt skal man nok overveje, at sådan så ens tab ikke bliver større. Man kan altid købe den igen, og i dag er det meget billigt at handle i forhold til dengang Svendsen og jeg startede, og måske endda i forhold til dengang Svendsen startede, det kun var fondsbørsvekselerer, der sad på den anden side af handelsbordet. Men så, altså, jeg vil måske overveje at se, om man skulle sælge. Svendsen, jeg kunne godt tænke mig lige prøve at spørge dig også. Den her nedtur, som vi har set i Apple-aktien, hænger den fuldstændig sammen med den her generelle nedtur, vi har set i tech-aktierne? Eller kan man gå ind og kigge på selskaberne enkeltvis og sige, nå, det er derfor og derfor? Altså nogle af de her overskrifter, som Kamara også var inde på, der har været ude om Apple? Jeg ved ikke så lige præcis gør mig klog på hans, hvordan han er synkroniseret med det andet, men det er synkroniseret med FANG-aktiegruppen er faldet, ikke? Når man siger ham her, han har jo sådan bare mere indhold og robusthed, fordi han er mere moden end de andre, ikke? Fordi, Amazon er først knap nok begyndt at tjene penge, ikke? Så altså, noget, der ligner noget i hvert fald. Så de ligesom pløjet penge ned i underskud og udviklende forretning. Ikke? Så ham, han er jo ligesom kommet hen, hvor han tjener penge, og er begyndt at blive et normalt selskab. Ikke? Men altså, jeg skal sige, i din ratepension, der er du jo skattemæssigt set neutral. Om du sælger, eller du ikke sælger, der bliver du beskattet lige meget. Altså, det er privat, der skal du sælge for, at skattefar skal have noget. Men det skal du ikke i din ratepension. Der opgør man det nu her. Når året er forbi. Jeg tror, er det ikke stadigvæk først i 2012? Jo, det er dejligt med pandskat på 15%. Ja. Og den er jo sådan set neutral for, om du har solgt den eller ikke solgt. Altså, man regulerer kursændringen ind, ikke? Så der kan du gøre, hvad du vil, og du kan have den i 2 dage, eller 2 timer, eller 2 år, det er lige meget. Skattevæsenet er der hele tiden, som en skygge er der. Men hvad hedder det? Men det er jo en... Altså, det du også skal huske omkring den aktie, det er jo, at... Hvis jeg skulle hen og sige, hvis jeg skulle købe den aktie, hvordan vil jeg så se på den? Jamen, jeg vil jo se på den, ligesom når jeg kigger på Nordea, at det er en stor, tung klods. Det er altså den største aktie i hele verden. Og elefanten løber ikke stærkt. Den har løbet stærkt i mange, mange år. Den er kommet fra ingenting jo. $2 for hvad hedder det, 25 år siden. 2003. Ja, sådan noget inden, ikke? Ja, 15 år siden så. Men, hvad hedder det, og den kostede 176 nu, ikke? Så den er jo nærmest 100-doblet. Men jeg vil sige, at nu er han jo blevet en moden virksomhed, og er ikke nogen hurtigt spurter mere, indtil de måske kan opfinde et eller andet stort, det ved vi ikke. Historisk, når man tæller fra 2003 og til 2018 nu, der har han fået tre dyk. Hvor den så er kommet efter igen, med nogle meget kraftige stigninger efterfølgende. Ja. Og man kan også godt tænke, jamen, er det nu endnu et dyk, og så må man holde koldt vand i blodet. Der er masser, man kan tænke. Du formulerede problemet rigtigt. Ja, Kamara, der er ingen lette løsninger. Vi slipper dig her, Kamara. Der er mange, der gerne vil igennem og tale med os, men tak fordi du ringede, Kamara, der altså havde ringet ind på 2024-2024 for at tale med os om Apple-aktien. Vi fik lige panelets bud på den. Lars Persson, inden vi hopper videre til den næste lytter, så skal vi altså også lige runde nogle af de aktuelle ting, der sker derude på markedet. Rockwool blandt andet, som er kommet med regnskab her til morgen. Hvad sker der på den? Ja, de oppræciseret ind i omsætningsforventningerne, men åbenbart er markedet lidt skuffet over selve resultatet, så den er nede med hele 11%, så der skal ikke meget til, før at markedet bliver småsurt og skuffet, og det er jo den case, vi bevæger os i, at jamen, overrasker man ikke markedet. Nu kunne vi se Royal Unibrew, der havde alle forventet, at den opjusterer, så var man faktisk ligeglad med den. Den kom så lidt bedre efter det her i går, men altså, det er kontant afregning ved kasse 1, det må man sige, og det er egentlig det, der sker. Altså, det var ellers et overskud på EBIT på 97 millioner mod 76 sidste år, så altså euro. Så det er jo ikke fordi, at kvartalet er gået dårligere. Og det er over 25% frem. Ja, men det er man ikke tilfreds med ude på aktiemarkedet her til morgen. En ordentlig kindhest til Rockwool-aktien, altså her til morgen nede med 11%, da du lige havde skærmet op sidst, Lars Persson. Jeg ved ikke, om du har opdateret den, eller om det stadigvæk gælder. Det gælder. Fra bunden så. Nu skal vi jo fiske. Er der grund til at fiske, og hvor er bunden, Lars? Det ved jeg ikke. Jeg har ikke Rockwool på min rette. Smid nu tænd din zoner, så vi vil finde fiskestimen der. Okay, der er masser af spørgsmål til Lars Persson. Jeg vil egentlig også gerne have ham omkring Better Collective fra Sverige, som også er kommet med regnskab, men nu synes jeg måske også, vi presser ham lige lovligt nok. Herr Persson, har du haft tid til at kigge på det? Nej, det havde jeg ikke så selv. Men de skrev, at det var en 15% fremgang for morgenstunden af, men vi kan jo se, om det bliver straffet, eller om folk klapper i deres små hænder på det svenske marked, hvis jeg lige får en... Du kan lige stå og rode lidt med det i mellemtiden, så kan vi så tage... Den er nede med 2,8%, så 4%, så heller ikke her er der særlig meget... julestemning på... Vi er stadigvæk... Det er de også sure over. Så nej, det aktier, dem der er kommet med regnskaber her til morgen, de, de når ikke rigtigt i mål, sådan som jeg lige... Og hvad laver de? Ja, det lyder som en socialdemokratisk firma. Ja, det er jo de her gaming-sektoren, hvor at, de kan hjælpe med at analysere og ja, sådan nogle ting og sager. Vi har haft dem på besøg faktisk to gange, tror jeg. Ja. Det lyder meget samfundsdagende. Markedet er, det er det surt. Lars Svendsen og Lars Persson ved jeg ikke rigtig lige, hvad jeg skal kalde deres humør. Jeg håber, vores næste lyttere kan bringe lidt godt god grin ind til os. Payman har ringet til os. Godmorgen og velkommen til. Ja, godmorgen. Jeg ringer fra Silkeborg. Goddag fra Silkeborg. Hvad kan vi gøre for dig? Jamen, jeg har to spørgsmål. Det ene der er om Patriot One Technologies. Jeg har købt hver gang, den er dryppet og har en ordentlig portion i den. Så hvor mener panel, den er om et års tid? Ja, det er jo et glimrende spørgsmål, fordi det tvinger altså også mine paneldeltagere til at tage stilling til nogle af de aktier, som nogle af deres konkurrenter i konkurrencen, altså her i Millionærklubben, har købt. Philip Gunst har været glad for Patriot One Technologies. Lars Persson, hvad siger du? Jamen altså, det er jo sådan en, der får nogle ordentlige svingninger en gang imellem, og jeg tror da på teknologien, men spørgsmålet er jo, om man skal sidde og få nogle øretæver på den. Det har måske også været meget hypet. Jeg har overladt det hele til Philip, og så det er ikke en, jeg har sat mig så meget i, men jeg synes, det er en fantastisk teknologi. Det lyder som en rigtig god teknologi, at vi ikke skal igennem sådan en bip-maskine, men jeg kan godt forestille mig, der bliver mere brug for det i fremtiden. Men lige sådan en teknisk kommentar til den og sådan noget, det har jeg ikke faktisk. Hvad med Lars Svendsen, er det en, du har holdt øje med? Nu er den jo i vores portefølje. Jamen, jeg har aldrig hørt om selskabet før, og jeg synes, det er jo kægt, at Philip har fundet den der, fordi det tyder på, at der er en... konceptet det der er jo ganske glimrende, så ved jeg jo ikke helt om hvor let det er at finde ud af at lave det for nogle andre og sådan noget, men... Og de har jo ikke rigtig fået solgt noget endnu, så det er jo sådan en, det er jo helt fra nul, at den kører. Det er noget, der er kommet ud af et eller andet universitet, så vidt jeg ved. Mm-hmm. Jeg forstår godt, du køber, og jeg ville da også, hvis jeg var, så må du være klar over, det er jo sådan en, du skal holde i en 3-4-5 år, og så ikke spekulere på, hvad den koster i morgen, og så forvente også, at der kan komme et takeover bud på den en dag, hvis det her dur. Det kunne jo godt tyde på, at det gør, men... Men det er jo ikke sådan rigtig kommet op, og det er jo ikke der, hvor der er jo cashburn og sådan noget, ikke? Altså, de brænder penge af. Ja, det gør de, men nu har de også fået lavet nogle samarbejdsaftaler med Cisco blandt andet og så videre, og de skulle have deres første rollout her i starten af 2019. Ja, Payman, det er jo Philip Gunst her i Millionærklubben, der er ekspert på den, så lad mig tage den op med ham, når vi har mig med igen i næste uge, så kan du lige lytte med. Det bliver formentlig tirsdag. Tak. Ja. Og så havde jeg et spørgsmål med hensyn til Harvest One Cannabis. Der er vi også over i Philips boldgade. Han er sådan set også på cannabis-aktierne, eller har været det i hvert fald her i Millionærklubben. Det er heller ikke så lang tid siden, vi faktisk talte cannabis her i programmet. Det kan du finde i vores podcast-arkiv. Er der nogen af jer, der kender til Harvest? Nips. Nej. Så den er jo videt noget baglæns, jo. Den er nede i 0,44 kanadadollar. Er det den, du taler om? Det er det, men jeg har den ned fra 0,02 af. Nå, har du fordoblet benene stadigvæk? Ja, det har jeg, men det var lige mere derfor, at jeg spurgte. Den har jo været to, jeg ser ikke ud, som om den er nede af landet. Har du fået den, Lars? Nej. Den hedder HVT. Men hvad hedder det? Men jeg synes ikke, vi skal stå her og gætte på en aktie, som ikke følger. Så vi kigger på den, og så vender vi tilbage til den. Tak, fordi du ringede under alle omstændigheder. Jamen, super, og tak for et godt program. Selv tak. Så vidt altså Payman, der havde ringet ind til os med nogle aktier, som vi så skyder videre til Philip Gunst. Vi tager dem op igen i næste uge. Der er nogen, der skriver ind til os også på sms'en på 42 600 24 7, blandt andet Thomas, som skriver, hvorfor er I sådan imod shortsælgere? Nogle spiller på markedet går op, og nogle spiller på, at det går ned. Det er jo ligesom, at nogle spiller på, at FCK vinder næste kamp, og nogle spiller på, at FCK taber næste kamp. Hvad er forskellen? Svendsen, det må være dig. Nej, det er det ikke. Og nu skal jo ikke skille manden ud, men at man tror, at børsen er en spillebule, hvor man sidder og leger vedmål, det viser jo bare, at man er kommet væk fra det hele handler om. Fordi at der er nogen, der leger... Altså, i en fodboldkamp, så handler det jo om, hvis vi tager den analogi, der handler det jo om, at man spiller, og så skulle gerne det bedste hold vinde, og man skal ikke aftale det på forhånd, eller fikse, eller alt muligt andet gøjl. Og så kan man købe fodboldspillere og blive bedre og omvendt og alt det der, ikke? Men de, der så sidder og veder på, om den ene vinder, den anden vinder, eller der bliver, hvor mange hjørnespark der bliver, og alt det der udvisninger, at det er jo i virkeligheden en legeplads, som er ovenpå. Der, hvor du har problemet med det her shorttelling, det er, at du, når du gør det, så går du jo i virkeligheden, det er jo en negativ investering, ikke? Altså, det er, på, for at sige lige ud, hærværk. Det er, hvad det er. At du, al investering i hele vores samfund bygger jo på, at man laver en eller anden virksomhed, så er nogle mennesker, der kører nogle aktier i den osv., og så flinter den. Så laver man et brugt marked, det hedder børsen, hvor vi kan handle med hinanden. Så er der nogen, der sidder og siger, hold kæft, nu er et eller andet aktie kommet op i 600, hvad hedder det, Christian Hansens, ikke laboratorium, men holding. Det er alt for dyrt. Nu vil jeg gerne fikse den her, fordi, eller at pinene begynder at gå nedad. Så sælger du den uden at have den, ikke? Det vil sige, at du har den overhovedet ikke. Du er ikke interesseret i Christian Hansens laboratorium. Du er ikke interesseret i den her mening på det ene eller andet. Du vil bare give den en knald over fingrene og tage røven på de andre. Det er, hvad det handler om. Det er fordeling mellem investorer. Det er frem og tilbage. Det er en legeplads. Og der kan du sige, at det her, hvis du gør, at lidt fixing gør jo ikke noget. Det der problemet i dag, det er, at du har fået en enorm platform for det. Og hvor kommer alle de aktier fra? Er der nogen, der spørger om det? Nej, det er der ikke. Helt så spørger folk jo ikke om noget. Hvor kommer de fra, Svendsen? Ja, hvor kommer de fra? Hvad tror du selv? Jamen, jeg ved det ikke. Du ved det ikke. Det er et mysterium. Det er et mysterium. Hvor kommer de fra? Det bliver jo nok lånt ud af nogle banker, som så har fornøjelsen af at handle de aktier. Hvor får de dem fra? De får dem formentlig fra de depoter, som de sidder ovenpå, og det er at administrere, og det er jo dels dem, de direkte har et mandat over, i det omfang, de har fået folk til at skrive under på, at dine aktier ligger i et stort depot, og vi må få lov at gøre med dem, hvad de vil. Eller investeringsforeninger, hvor de er, og det kan også være livsforsikringsselskaber, der låner deres aktier ud. Og så skal de have stillet noget sikkerhed den anden vej. Det vil jo sige, at de instrumentale i det her spil, det er jo, hvad hedder det, bankerne. Mm. Og hvis jeg har investeret i, hvad hedder det, en stor investeringsforening, som, eller ETF kan det jo også være, der kører Morgan Stanley i hele verden osv., så har jeg jo ikke gjort det for, at mine aktier er lånt ud til en eller anden hedgefond, der kan være gået fallit i morgen, og så siger jeg, jamen de har deponeret sikkerhed, og alt muligt, ja, måske, hvis de har styr over, det har de sandsynligvis ikke. Og når det går ned om og hjem, så er der en stor manko. Og så siger de, det var bare uheldigt, du har jo selv skrevet under på, og det må vi gerne. Men Lars Svendsen, er det ikke godt nok? Du har gjort det der til en spillebule. Er det ikke godt nok? Og Fransbørsen står og fortæller, at det er helt fantastisk. Jo mere de handler, jo mere tjener vi. Derfor synes vi, at det ikke giver likviditet, siger de. Men den likviditet, det er jo ikke en røv og nøgler, fordi det hele skal jo neutraliseres, når dagen er gået. Lars Svendsen, er det ikke godt nok, at der også sidder nogen udenfor, som ikke nødvendigvis er inde i aktien, som forholder sig særdeles kritisk til om et eller andet marked, eller en branche, eller et selskab er kørt for højt op, og så derfor sælger den short? Det mener jeg ikke. Jeg mener, at det er et eksempel på, at du, hvad hedder det, du åbner en dør, og til at prøve med, at den dør, hvis den dør var lille, og det ikke betød noget, så kunne man sige, at det er det. Men hvis det er en enorm flow, så risikerer du jo nærmest, at du kan lave en økonomisk krise, ved at du spekulerer helt skidt sådan noget sammen. Under finanskrisen, der forbød man at short-sælge banker, fordi man kunne jo sidde og sige, ah, den der bank, den er pillerådden, ikke? Vi sælger short-sælger Danske Bank på 135, så begynder Danske Bank at falde, så kommer de alle sammen teknikkerne og siger, nu er den faldet til 122, den er på vej i hullet, så sælger vi også. Så falder det til 110, så er der 35 andre, og bedstemor hjemme i Grønholdt, hun skal også sælge, ikke? For hun er blevet bange. Og nå, men det gjorde man jo. Hvorfor gjorde du det? Det var systemet, Bodil. Det var dine venner i systemet. Du er jo systemmennesket her. Du er jo der opbrugte du simpelthen din kone for at sige, at jeg er ven med den der branche, der Lars Svendsen. Det var sidste gang, det kom ud. Tak for det. Persson, lad os lige høre. Hvad siger du til det her short-selling? Jamen altså, jeg kan jo godt følge Lav et langt stykke hen ad vejen, men alligevel så må vi jo også bare kende, at hvis det var forkert, altså hvis der var nogen, hvis der var virkelig køber i en aktie, hvor Så vil man jo give short-sælgerne bøllebank. Det har vi jo gjort blandt andet i Ambu og nogle af de andre. Jeg køber ikke den hele vejen. Jeg køber den halve vej, fordi det var jo ikke meningen, at man skulle gøre det her. Og jeg kan jo godt se også, at hvis et selskab går godt, så skal det jo ikke være short-sælgerne, der sender aktiekursen nedad. Det skal jo være, at der er et dårligt regnskab, eller at markedet lige pludselig synes, at tingene koster for meget. Lidt ligesom vi har set nu i Ambu eller et eller andet. Så Jeg kan ikke blive helt enig med mig selv, om jeg synes, det er godt eller skidt 100%, men jeg synes, det er sådan lidt en gråzone. Mm, okay. Og det der også er, hvis vi så bare går over en helt anden verden, det er jo for eksempel olie og kaffe og alle de her, hvor der er optioner og futures på. Der er jo optioner og futures på mere, end vi producerer. Altså, ikke også? Og der kunne det godt være, at man skulle sige, at man en aktie, der kunne man kun shorte et vist antal procent. Ligesom man kun kan belåne sine aktier op til et vist antal procent, så burde man også kun kunne shorte et vist andel af aktiekapitalen. Altså. Man kunne stille et meget simpelt spørgsmål. Vi tager ATP, der er vi alle sammen tvangt lagt til at være. Der har vi op mod 700 milliarder kroner stående danskerne, ikke? Vores kollektiv opsparing. Synes vi, at det er i orden, at ATP låner sine aktier ud til short-selling? Som jo er en måde, hvorpå man prøver på at tæske en marked ned, og prøver på dybest set at se, om man kunne lave en ny økonomisk krise, ikke? Måske en aktie, måske hele økonomien. Synes vi, at de skulle gøre det, eller skulle det være forbudt for dem? Hvad synes du? Jeg synes, at ATP skal gøre, hvad de kan for at få mest ud af deres midler, så jeg kan få flest penge, når jeg skal på pension. Og hvis det nu er, at de tjener... Inden for lovens rammer, selvfølgelig. Ja, men nu ved jeg så ikke, hvad der lige står i lån, om de må eller ej, det ved jeg ikke. Men hvad hedder det? At hvis de nu kan få... hvilken rente skal de så have for det? Jamen, det ved jeg ikke. Det kommer an på, hvad markedsrenten er, Lars Svendsen. Det kan da ikke stå her og forholde mig til. Det er ikke noget markedsrenten. Det er risikopræmie. Fordi det er risikopræmien for, at de ikke kan aflevere aktierne igen, tilbage igen. Ja. Jeg kan ikke indse, at vores kollektive opsparing skal lånes ud til, at man smadrer samfundet selv. Altså, det svarer jo til, at man sidder og siger, der går en mand ned i Danske Bank. Så du er helt tilfreds med at få mindre i pension, hvis de lader være med at shorte? Jamen, fuldstændig. Okay. Jamen, det svarer jo til, at man sidder og siger, at der går en mand ind i en eller anden bank, så kan vi tage en, der er forsvundet i Forstaders Bank, og siger, at han vil godt låne en million. Så siger de, hvad har du tænkt at bruge det? Jamen, siger, det har lidt business og sådan noget. Ikke? Han har tænkt sig at gå hen og købe sprængstof for hele lortet og smadre Christiansborg. Det svarer ikke til det. Lars Svendsen, så er vi ude på noget kriminalitet. Det svarer overhovedet ikke til det. Nå, det er det her. Også en form for lad os lukke snakken. Det er et glimrende spørgsmål, som vi havde fået ind på sms'en 256-00-247. Du kan også stille spørgsmål derinde. Det har Holger F. også gjort. Han kunne godt tænke sig at høre lidt om DS Norden. Han skriver, den åbner i kurs 88. Er det nu, man bør købe til et sigt på 1-3 år? Lars Persson, lad os ret blikket mod de tekniske analyser, fordi jeg kan næsten regne ud, hvad Lars Svendsen vil sige til, men vi kan lige tage det kort. Nej, altså, jeg er ked af at sige det, men trenden er, og sådan er det jo lidt i øjeblikket, det er jo meget spædet, det er jo kun på dagsniveauet, at der lige er dukket lidt købsignaler op, altså er man lidt længere sigtet, afventer, og måske ikke den helt store risiko, så skulle man måske vente en lille stykke tid, men det begynder at se godt ud, men vi har jo også bare set, at den her Baltic Dry Index gik fra 1.500 til 1.000 på noget, der mindede om 14 dage. Det er nok lidt overdrevet, men lige det omkring. Mm. Så altså, lad os få den op omkring en kurs 100 måske, og så tage den derfra. Så kan vi jo håbe på, at der snart kommer gang i det der tankmarked, som vi har stået og drømt så mange år om herinde nu. Og så, at, det kommer lige så snart, der kommer gang i Europa. Og så netop det her med, at sojabønderne bliver sejlet fra USA ned til Brasilien, og så bliver de omlastet, og så bliver de sejlet videre over til kineserne. Jeg så også, at de ville lave nogle flere sojabønnemarker i Brasilien, desværre gå ud over Amazonas. Men samtidig kan man også se, at sojabønnepriserne i USA er begyndt at stige igen, så... Ja, det går den rigtige vej. Men det kan jo gøre også måske, at der skal være nogle flere skibe i transport, så vi skal lige pludselig have sådan en trekant fart, så det er okay. Jo altid godt. Men du vil altså vente til, den kommer lidt højere op, Lars Persson, inden du begynder at kigge. Kurs 100 er det, du kigger på. Jamen, enhver mester kan jo forstå, det er meget bedre at købe på kurs 100, end på kurs 90. Jo, Lars Svendsen, det er noget. Men det er jo fordi, trenden er stadigvæk nedadgående. Ja, du venter på, at der bliver et signal op ad, og det er det. Men jeg har jo også forstået. Jamen, ved du hvad, Lars Svendsen, nu får du lige et spørgsmål her, så jeg kan holde dig lidt i forhåbentlig kort. Peter Larsen, jeg kunne godt tænke sig at høre, hvad du mener med om Daimler. Du var meget begejstret for den tilbage i marts. Det har måske ikke lige været det bedste sted at være, eller hvad? Ja, det har jo ikke været værre end det andet. Jeg har købt min egen Daimler på civil huskurs knap 60, og vi har fået 3,6 eller andet udbytte. Så den er jo ikke faldet mere, den er faldet mindre end andre aktier, men Og du godt set, du har en aktie der. Jeg tror, det er 3,6 eller 8, de betaler udbytte, ikke? Til kurs 50. Det er jo meget godt, direkte afkast. Men, hvad hedder det? Ja, at den ligger jo også noget lavsigt med. Altså, bilindustrien har jo et frygteligt år i Tyskland, for vi har ligesom anden runde af dieselgate, eller hvad man vil kalde det for, alt det der. Så nu er der så også lidt afmærkning i Kina, det. De er jo også folkevogn, og Daimler er ret store i Kina, begge to. Ja, plus vi jo lige har set den her skandale fra Nissan. Formanden Nissan Mitsubishi og Renault. Formanden Carlos Ghosn, der jo altså også har været ude og lave noget rod i systemet, og nu han ser ud til, at han bliver sat fra posten. Altså alle de her historier fra den her branche, som jo bare giver dårlig stemning. Ja, nu er det jo ikke så. De har faktisk et samarbejde med Renault og Nissan. De to hænger jo sammen, ikke? Men det er sådan noget motorteknik, men det er ikke noget, der betyder noget. Og så har de lidt aktier i Daimler, men hvad hedder det, at der kan du sige, ja, det er rigtigt, men det er jo en kæmpe industri, det er jo stadigvæk en af verdens største industrier, bilindustrien, ikke? Og den formerer jo hele vores samfund med veje, og hvordan vi opfører os og kører rundt og bevæger os, alt muligt, men det skal man altså ikke underkende. Og de er jo på vej mod det her selvkøreri, ikke? Som de sagde, først væk med fødderne, så væk med hænderne, og så væk med øjnene. Og så kan du bare sidde og spille kort med lillemor, mens I bliver bragt til Jylland til en weekendtur. Det bliver tider, men det er jo på vej nu, ikke? Og så vil du sige, jamen det her, det er da en. Det gode ved Daimler har jo en anden trumfkort, det er, at de har jo også lastbiler. Og lastbiler går faktisk meget godt. Og det udgør, så vidt jeg husker, er det 20% af det hele, ikke? Og så er de varevogne også, men det går sådan lidt lala. Men det og busser er noget skidt. Men altså, det er en meget god langsigtet investering. Meget god og langsigtet investering. Lars Persson, er du enig i den betragtning? Du har taget kurven op, kan jeg se? Nej, synes du. Er der ikke noget bund der? Nu taler din sag, herr Svendsen. Nej, men altså, støtteniveauet her ved 50 skulle meget gerne holde, ikke? Altså, det er jo en, der virkelig har haft det svært og den er jo faldet lidt ud af sengen med den lange trend. Altså, hvis du tager den på månedsbase, så har den jo lavet flere trip-trap-træsko hele vejen op. Men den her tur, den lige har taget her, der er den jo nærmest faldet rigtig ud af sengen, ikke? Det er ikke en af de sjove, det er det i hvert fald ikke. Du kommer ikke til at købe den, kan jeg høre? Nej, det gør jeg ikke. Men jeg tror på, at de nok skal komme tilbage med noget elbiler og sådan noget, men jeg tror, at der kommer til at gå mere end 2019, inden vi er helt klar på den der sag der. Så, 2019, det er også lige om hjørnet. Nå jo, men den skal jo vende rundt og begynde at kravle opad igen, og ligesom få noget stabilisering. Så vidt dig med, Lars Persson, der er en anden kurve, jeg gerne vil bede dig om at tage op, og det er Ambu. Ja. Svend har nemlig skrevet herind, han kunne godt tænke sig at høre, om der er kommet et købssignal nu i Ambu. Det er jo altså en aktie, som i den grad også har haft det svært på det seneste. Den er faldet, jeg kan næsten ikke huske, hvor meget det er, men jeg tænker over 40% fra toppen. Persson, hvad siger du til den? Ja, det kommer an på, hvor nemlig den indstiller skytset, men vi er tæt på, og jeg sagde jo, hvis man nu tog en regnskabsanalyse, og det at i en vækstregnskabsanalyse, så ville jeg mene, at den skulle op i 150, måske 180, så kan Svendsen kortsat over med et PE-tal, der ender op på den forkerte side af 50. Men sådan teknisk er den jo, den er stadigvæk ved at finde sit plateau og ligesom bevæge sig vandret, så den er stadigvæk, og så er det jo rart at se, at den i hvert fald fra morgenstunden af var i opadgående fart, så den ligesom kan få noget momentum og se spændende ud. Men ja, altså er man en lille smule risk lover, så går man ind og måske begynder at købe nu her og tænke, signalet kommer lige om lidt. Det er jo nogle gange det, vi tekniske analytikere kommer til at brænde fingrene lidt på. Det er, den skal jo bare lige op over det her niveau, så går der at købe i den. Næsten 3% oppe her til morgen. Lars Persson siger altså, måske tæt på at være i køb, Lars Svendsen. Er du samme vej? Jamen, jeg lavede jo en analyse her, i Berlinger i mandags, hvor ikke skulle og hvad hedder det? Nej, jeg sidder og prøver at regne ud lidt også en baglængs og sige, hvor meget kan det her? Mit bedste humør, så skal den koste kurs 92. Det kan jo ikke 92, giver jo ikke nogen mening, men altså et eller andet omkring 90-100. Dernede vil jeg gerne være med. Og så resten, det er ekstra. Så skal man ligesom hoppe på på de andres optimisme, ikke? Men de skulle gerne faktisk komme ud med en stigning på 50% i resultatet i år. Altså, det nye regnskab er lige startet, ikke? Mm. Så der er farligt, men jeg siger noget sjovt omkring. Jeg sad jo og lavede noget nys. Ved I hvad? Der har været før cirka 8.000 aktionærer i det her selskab, ikke? Men i løbet af det sidste år, der er det talt sted fra 8.000 til 22.000, du. Mm. Så du godt høre, så chefen derhjemme, han bliver jo vild i øjnene, siger han. Der er 14.000 mennesker, der kaster sig ind i den aktie i løbet af et år. Mm. Det er jo fantastisk publikum at henvende sig til. Men det viser jo noget, om, hvorfor også aktien, det var jo så der, hvor den steg, ikke? Og så er vi nu så kørt ned igen, men det viser noget om, hvordan sådan, at det er jo virkelig, folk er jo flokkes om den. Og det er jo også fordi, at det det viser jo godt, hvad der sker på børsen. Det, altså, hvis du går 20 år tilbage, så var der ikke nogen, der kendte Ambu. Nej. Overhovedet ikke. De vidste ikke engang, hvad den lavede. Nej. Så sker der jo det, at man transformerer selskabet, og det ligesom bliver noget, man begynder at tale om på kaffebaren. Og så er det jo det breder sig. Mm. Og det er jo det, der er sket. Og så har vi jo så også haft en stor aktionær, Augustinus. Det har jo også gjort, at der er kunne komme flere investorer ind. Han har jo siddet på en stor lund, så jeg ved ikke, hvornår tallene er opgjort. Men hvis, når han jeg sælger... Jeg er jo 39. Men han solgte jo i begyndelsen af hvad hedder det, august. September. Ja. Altså, da aktien havde toppet, det gjorde den vel i august. Ja. Og så solgte han faktisk, jeg vil sige til ham, det er Augustinus, jeg kender ham jo sådan set ikke, han har faktisk set det godt. Mm. Ikke, da han var begyndt at falde der, så sagde han, at jeg har lige her for 3 milliarder, ikke lyst til at købe dem. Jo, så fik de en lille rabat, så troede folk, det var vældig det. Så. Mm. Ja, det havde Jens Bager jo sådan set også bestyrelsesformand, der altså var ude at sælge ganske kort tid før, at det skete. Nå, lad den nu ligge, de herrer. Vi skal en tur til Frederikshavn, hvor vi har Lasse med på en telefon. Velkommen til, Lasse. Tak for det. Hvad har du til os? Jamen, det var egentlig en forespørgsel på amerikanske Hess Corporation, som jeg har med olie at gøre. Ja. En aktie, jeg samler op i sensommeren sidste år med en lille hint om, at der vil ske nogle fornuftige ting på den pris. Og den har jo, jeg mener, jeg samlet op i omkring $40, og den er jo i 56, og der er der lige op i 74. Mm. Mit spørgsmål går lidt på, om det er en aktie, jeg skal trække ud af noget, så tage den for tjeneste på det, eller ligesom sige, gå længere på den, og så se, hvor vi ligesom ender henne. For det er jo samtidig også en udbytteaktie, det sådan nogle aktier kan jeg i hvert fald godt lide. Yes. Så, ja. Hess Corporation er altså et udmærket ridt, siden du har hoppet ind i den. Lars Svendsen, har du et... det er ikke Rudolf, vi taler om her, men hvad hedder det? Rudolf Hess, kan I ikke huske? Ja, jo. Han er sprang ud for at forhandle fred med Churchill, og han kom til sat ind i en fængsel. Nå. Og så er der resten i næsten 50 år. Tilbage til Hess Corporation. Men ja, så er det nede i Spandau-fængslet. Men der får man kære hver søndag. Ja, Spandau, og måske... Men, jeg ved ikke, nu er du skimt. Nej, jeg vil sige om det, at... Jamen, Hess er, så vidt jeg ved, jo et upstream company, ikke? Altså olieproduktion. Ja. Mm. Og derfor så er det olieprisen, du skal gå den op eller ned, ikke? Mm. Det er jo det, du skal forholde dig til. Og så kan jeg sige om det, at jeg er egentlig ikke en aktie, jeg har fulgt meget med, men Christoffer Wold. Og jeg ved ikke, det kan være han, der, hvis du tilhører dem, som hører på ham, hans community, eller hvad det hedder, at du måske bliver inspireret. Han rent faktisk har dyrket den aktie meget og været meget positiv på den. Men så er den så faldet nu her på grund af olieprisen, hvor den var oppe i et eller andet lidt over 74, 75, og så er den nu nede i 56, ikke? Så den følger jo nærmest olieprisen lige nu i hvert fald. Okay. Så gæt på olieprisen, du. Det er lige ud af landevejen. Lars Persson, hvis du skulle give dit bud, du har taget kurven op, kan jeg se. Hvad siger du til Hess Corporation? Jamen, alle aktier er jo pt. Ramt af det, der er sket her det sidste halvanden måneds tid, at nemlig det faldet tilbage. Men vi skal jo spørge vores lytter, er det så fordi, han måske skal have den som en udbytteaktie, og så skal man jo bare lukke øjnene og være ligeglad og tænke, om den er plus eller minus, det er jeg egentlig ligeglad med. Jeg er glad for, at de udbetaler det her kvartalsvise udbytte. Det ved jeg ikke lige, om de gør, men det er der mange amerikanske selskaber, der gør. Eller håber jeg også på en stor aktiegevinst, så kan det måske godt være, at man kortvarigt skulle sælge den, og så genkøbe den igen, hvis den rebounder over de der nogle af $63. Men det er jo rent nok, som Svendsen siger, hold øje med olieprisen. Hvad gætter vi på, olieprisen skal være? Det er jo rigtig svært, men lyttede man til vores podcast i går, og tror jeg lidt på Ole Hansen fra Saxo Bank, råvareanalytiker derude, så synes jeg, at han snakkede noget om, at prisen skulle stige lidt igen, fordi at amerikanerne producerer en masse let olie, og raffinaderierne, det var svært ord her, skal bruge fed olie, så det er ikke altid lige nemt bare at hive en masse olie op, jeg vil nok holde hesten lige her og se, om den er måske ikke kunne rebounde, hvis du har den, og så bruge den som en udbytteaktie. Det kunne man godt gøre. Mm. Det var råd herfra, Lasse. Jo, jeg siger mange tak. Det var så vildt fint. Det er okay. Godt. God dag i Frederikshavn. Det var altså Lasse, der havde ringet ind på 20 24 7 24 7. Du kan lige nå det, hvis du skal nå at have et spørgsmål med her, inden vi skal til at lukke og slukke. Jeg tager et spørgsmål med. Fra sms'en og mail, der kommer altså også lidt spørgsmål her. Jørgen Ratzak har skrevet ind til os. Han har for omkring 450.000 kroner i fingerprint-aktier, som pt. 50.000 kroner værd. Mm. Au, det gør næsten ud. Har panelet noget nyt omkring fingerprint, de her? Hvad sker der i fingerprint, og hvad vej peger pilen, Persson? Jamen altså, teknisk så er der jo kommet lidt positiv stemning i aktien, ikke? Den stiger svagt, den har en pæn opadgående tendens. Om vi nogensinde når op i de der højder, som vi så i tidernes morgen 130, det kan vi ikke spå noget om. Altså man kan jo se sådan en som GN Store Nord og andre aktier, som har været højt oppe og dybt været faldet igen, er jo mange af dem er kommet tilbage, men vi kan også hurtigt nævne et par eksempler, som ikke er. Altså, ja, der er masser af huller i grafen, som indirekte egentlig burde lukkes over tid, men det er også sådan en teknologi, hvor man siger, jamen, kan det nogensinde, altså, kommer de nogensinde op på beatet igen, ikke? Så... Nå, Lars Persson, jeg synes altid, du plejer at være meget fundamental i forhold til, at de der gaps, de skal der lukkes. Ja, det håber jeg da også om, men når du har en op omkring kurs 30, og du ser en aktie, der står og danser rundt om kurs 10 og 11, så kan man nok nogle gange gå og sådan og tænke, at det kan godt blive lang vej. Det kan godt være, at vi begge to skal have ind med rollator, før vi er nået derop, Lars Svendsen og jeg, hvis udsendelsen fortsætter så længe. Det bliver det ømsyn, Lars Svendsen. Må jeg spørge om det der? Bare spørge om noget sted, for det er, hvad med det der med korten, man skulle bruge det til? Er der kommet hul på det? Betalingskort, hvor man skulle lægge fingeren på? Så? Følger du ikke selv med, Svendsen? Jamen, du har aktionær i selskabet? Men jeg er langt bagefter det der. Jeg er ikke så meget bestemt på alt sådan noget moderne folk bruger. Jamen, jeg synes til gengæld, det der teknik, det der nye med det her dankort, der sådan selv kan stjæle pengene, når man bare sætter den henover, hvis det er for små beløb, det synes jeg er smart. Det er jo lang tid siden, det blev indført. Det er da smart. Ja. Nå, okay. Men hvad med den der, virker det der på kortene? Der? Jamen, det er jo det, de arbejder med, og det var jo der, hvor de skulle have fået de første ordre. Så ja, det går fremad, men igen, så er der jo... Fra tidligere tider, hvor man måske var mere alene om tingene, så er der jo konkurrenter, der ånder dig i nakken, ikke? Og så er det jo spørgsmålet, hvor stort. Men altså, der er jo masser af gaps i den her graf, så altså, kunne man bare få lukket et par stykker af dem, så vil man da komme på den grønne gren. Altså, med den opadgående trend, der er i øjeblikket, så vil jeg nok prøve at blive lidt inde i den og se, om den ikke kunne få pustet sig op til et eller andet. Og man kan jo gå og drømme om, at det lige pludselig er nogen, der tager fuldstændig vanvittig ved den, og så sparker den voldsomt op, fordi de hører et eller andet. Og det er så åbenbart, Lars Svendsens strategi, kan jeg næsten høre i den aktie, Lars Svendsen, den ligger i din millionærklub på det følge. Du har aldrig været begejstret. Nej. Jeg var også selv, så købte jeg lidt på den fald, og det er jo det, der altid er balladen, ikke? Men jeg vil jo sige, at... Nu skal vi jo lige have overstået den her tegning i ham Gomspace, ikke? Men faktisk ligner Gomspace jo nu kurven for fingerprint, men meget, meget mere voldsom. Og Gomspace mulighed for at komme op vil være bedre. Så måske skulle man altså gøre det, at man, og det kan godt være, at jeg gør herind, at jeg tager min fingerprint og putter over i Gomspace, når den her tegning er overstået lige her 5. december. Det kunne faktisk godt være, hvor mange penge har du rut med? Hvor meget har du liggende i fingerprint? Hvis det er de der fingerpengene, øjeblik, du... Men man kan sige i dag, altså det er jo sådan en sjov... Ej, det er jo kun for 8.000 kroner, det er jo ingenting. Jamen, det tror jeg, det er godt. Det er jo sådan en lidt så sjov jojo-aktie, fordi lige før var den op med 6%, nu er det 5,7, så det er jo sådan en, hvor der er mange inde og hygge sig i løbet af sådan en dag. Hvem er du selv om? Fingerprint, Gomspace, den har jeg solgt, den har jeg sendt til luften. Så ja, det er sådan en, hvor man... Der er noget swing trading i den her fingerprint-sag. Lars Svendsen, Lars Persson, det var sådan nogenlunde alt, hvad vi nåede i denne fredagens udgave af Millionærklubben. Du behøver selvfølgelig ikke at sidde og vente helt frem til mandag for at høre fra os igen. Lars Svendsen og jeg, vi hopper i studiet og optager vores ugentlige lille 10-minutters podcast, der sætter fokus på nogle af de ting, vi allerede ved, der kommer til at ske i næste uge. Det bliver garanteret en, selvom at det på kalenderen ser sådan lidt kedeligt ud, Lars Svendsen, så bliver det garanteret en af de der uger, der nok skal komme med spændende udsving også. Lars Persson, et sidste blik på det aktuelle marked her, inden vi skal helt lukke ned. Jamen, vi var ved at blive en lille smule positiv lige før, da jeg så det. Ja, tyskerne op med 0,5, og svenskerne også op med 0,5. Nu er det danskerne, der ligger stadigvæk rundt nullet. Vi har simpelthen ikke... Vi har nok fået for meget spandau. Vi hænger lidt tungt i den bagerste del af feltet. Så ja, det er sådan, det ser ud i øjeblikket. Og selskabet, der er kommet regnskab, altså Rockwool her til morgen, ja, de har det stadigvæk ikke for gøre. Der er virkelig dømt spandau rundt om haserne, var jeg lige vil sige. Fordi den er nede med 9%. Det vil jeg godt have lov at se, Lars Svendsen og Lars Persson. Tak fordi I var med mig i studiet i dag. Spandau om haserne, eller ej. Vi skal til at lukke ned. Tak fordi I skrev ind og stillede spørgsmål også. Tak til jer, der ringede. Nu er det tid til, at vi skal have en omgang nyheder.